Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 maja, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Pobił na śmierć dwulatka, Patryk K. spędzi za to w więzieniu 10 lat. Najpierw PiS pytał o PO, teraz Platforma zadaje pytania Prawu i Sprawiedliwości. Franciszek w drodze do Fatimy, na papieża czekają już pielgrzymi. 10 lat więzienia dla Patryka K. za pobicie na śmierć dwuletniego Marcela, syna swojej konkubiny. Wyrok wydał Sąd Okręgowy we Włocławku. Mężczyzna został również uznany winnym wielomiesięcznego znęcania się nad chłopcem. Skazany miał pobić dwulatka do nieprzytomności, m.in. uderzając trzykrotnie w tył głowy. Po silnym uderzeniu Marcel upadł i uderzył o podłogę. Do szpitala trafił w lutym 2015 roku. Zmarł miesiąc później. Sędziowie uznali, że mężczyzna nie działał z zamiarem ewentualnym zabicia dziecka, za co groziło mu dożywocie. Pytania zadawało Prawo i Sprawiedliwość, teraz robi to Platforma Obywatelska. Pierwsze pytanie zadajemy prokuratorowi generalnemu, kiedy wyda list gończy za Wacławem Berczyńskim. Drugie pytanie do minister Beaty Kempy. Ile milionów złotych uzyskał z budżetu państwa i od spółek Skarbu Państwa w czasie rządów PiS Tadeusz Rydzyk? Trzecie pytanie do ministra Krzysztofa Jurgiela. Dlaczego polscy rolnicy w czerwcu nie otrzymają wszystkich dopłat? Tak mówił rzecznik PO Jan Grabiec. Kolejne pytania Platformy to próba przykrycia przez tę partię klęski wizerunkowej, mówił w TVP Info senator PiSu Jan Maria Jackowski. Platforma nie zachowuje się poważnie w sprawie debat i w związku z powyższym, dopóki nie wycofa się z bycia totalną opozycją, sama się wyklucza w tym momencie z debaty, no bo bez względu na to, co byśmy proponowali, czy co byśmy nie mówili, to Platforma mówiłaby nie, no więc trochę by była debata ślepego z głuchym, w związku z powyższym to nie ma sensu. W odpowiedzi na cztery pytania postawione przez PiS Platformie pod koniec ubiegłego tygodnia Grzegorz Schetyna, lider PO, zaproponował cykl debat programowych. Od września rodzice nie będą płacić za pobyt dziecka w warszawskich przedszkolach, poinformował Stołeczny Ratusz. Od 2013 roku, jeśli maluch przebywał w placówce więcej niż 6 godzin, rodzice musieli zapłacić za każdą kolejną godzinę złotówkę. Teraz będą płacić jedynie za posiłki. Stołeczny Ratusz szacuje, że z tego rozwiązania skorzysta około 46 tysięcy dzieci, a dzięki likwidacji opłat rodzice będą mogli w domowym budżecie zaoszczędzić nawet 1000 zł rocznie. Pielgrzymi w Fatimie czekają na Franciszka. Papież właśnie wylatuje z Rzymu. Po 17 naszego czasu dotrze do Portugalii i helikopterem wyruszy do małej wioski, która 100 lat temu była miejscem objawień. Pielgrzymi przyjechali zarówno po to, by uczcić tę rocznicę i spotkać się z papieżem, ale także po to, by świętować kanonizację pastuszków Hiacynty i Franciszka. Modlą się o pokój, umocnienie wiary i przemianę świata. Pomyślałem, że warto przybyć w czasie rocznicy objawień, aby rozwijać większą miłość do Matki Bożej i modlitwy różańcowej. Jestem Sofia. Przyjechałam z Filipin. Przyjechałam, by bardziej poświęcić się Chrystusowi, by starać się być świętą. 100 lat istnienia Fatimy. Czego możemy oczekiwać? Zbawienia wszystkich ludzi. Tylko tego. Uroczystości kanonizacyjne rozpoczną się jutro rano, ma w nich wziąć udział około miliona osób. Rząd Szwecji gotowy iść na ustępstwa i poprzeć propozycje Malty dotyczące migracji. Te propozycje dotyczą zmian przyszłej polityki azylowej Unii Europejskiej, które są dyskutowane teraz w Brukseli. Kraje, które nie będą chciały przyjmować uchodźców, mają płacić kary. Projekt, do którego dotarło szwedzkie radio, zakłada, że po przyjęciu połowy z wyznaczonej kwoty uchodźców każde państwo będzie mogło wykupić się od przyjęcia pozostałych, płacąc za każdego starającego się o azyl 60 tysięcy euro. Nieoficjalnie mówi się o 200 tysiącach migrantów do podziału między poszczególne kraje Unii. Dla szwedzkiego rządu najważniejsze jest to, żeby żadne państwo nie mogło całkowicie odmówić przyjmowania migrantów w czasie sytuacji kryzysowej, mówi szwedzkiemu radiu Morgan Johansson. Hansson, minister do spraw migracji. Malta chciałaby, by kompromis w sprawie nowego prawa azylowego był osiągnięty najpóźniej do końca czerwca. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. Komisja Europejska potwierdza nieoficjalne informacje, że chce pilnie rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi na temat zakazu wnoszenia laptopów na pokłady samolotów. Obawia się, że Waszyngton może nałożyć takie ograniczenia na niektóre kraje europejskie. List w tej sprawie do amerykańskich władz wysłało dwoje komisarzy, Violetta Bulc, odpowiedzialna za transport, i Dimitris Avramopoulos, który zajmuje się sprawami wewnętrznymi. Komisarze poprosili o pilne spotkanie. Komisja Europejska przyznaje, że Stany Zjednoczone jeszcze nie podjęły decyzji dotyczącej lotów z Unii, ale woli być w kontakcie z Waszyngtonem. Tak mówiła jej rzeczniczka Anna Kajsa Itkonen. To jest sprawa, na którą zwróciliśmy uwagę. Liczymy na bliską współpracę, bo to leży w naszym wspólnym interesie. Chcemy być informowani.

14 i skoro mamy piątek, to rozpoczynamy piątkową francuską tonację. Jacek Hawryluk, kłaniam się, zapraszam do 15. To the priest, but save him with the holy water. Słońce za oknem, to od razu jakoś tak lepiej i od razu inną muzykę chce się grać i słuchać. Gable Tropicool to jest taka przedziwna formacja mieszająca język angielski z językiem francuskim. Zawsze coś kombinowali i tak pozostało. To jeszcze fragment ich letniej płyty z roku 2016, a skoro już prawdziwa wiosna i mam nadzieję, że niebawem lato, to do takich utworów będziemy w tonacji powracać i do grupy Gable, które z drugiej strony tak często w tych naszych piątkowych spotkaniach, a wcześniej w koloniach się nie pojawiała. Czy będą dzisiaj jakieś komentarze powyborcze we Francji? Raczej nie. Przed tygodniem, jeśli Państwo pamiętają, pojawił się Philippe Catherine, który niespodziewanie spotkał przy budynku Radia Francuskiego Marine Le Pen, ale to już było ileś tam lat temu. I ten utwór na szczęście już odkładamy na półkę i mam nadzieję, że nie będziemy do niego powracać. Natomiast komentarza bezpośredniego nie będzie, choć pomyślałem, że może taki jeden utwór z przeszłości, z końca lat 70. brzmi dzisiaj i zawsze brzmiał bardzo aktualnie. Putain, putain, kiedyś Tissimatic, a obecnie Nouvelle Vague w towarzystwie Camille. Je ne suis pas ton cul. Dawno nie słuchałem tej wersji. Bardziej przywiązany jestem zdecydowanie do oryginału grupy Tissimatic. Tutaj jakby łagodniejsza, ale przekaz słów cały czas istotny. Dobrze, tak literacko ujmę, bez względu na wszystko, cały czas jesteśmy Europejczykami. Tissimatic przed laty, Arnaud tak naprawdę, a dziś Nouvelle Vague, Camille i wiele innych artystów, bo to jest taki hymn, jeśli chodzi o francuskojęzyczną scenę muzyczną, belgijską i francuską także. 18 minut po godzinie 14. Dzisiaj bardzo chciałbym, żeby zabrzmiał głos tego dżentelmena. La route s'arrête soudain. Au-delà de là, plus rien. Pas une empreinte de pas, plus rien. Quel tour m'as-tu joué? Thank you. la soirée, j'ai cherché. Mon cœur ne s'est pas emballé. Par ma bouche l'air de l'été jaillit dans un sifflet de gaieté. Je t'ai retrouvé, je t'ai retrouvé. Un déluge pour toi, un déluge pour moi, pour nous un déluge. Głos od początku do końca zawsze był dla mnie bardzo hipnotyczny i gdy nie oglądałem zdjęć Bertranda Dembélé'a, to myślałem, że jest to jakiś stateczny, poważny dżentelmen. A to człowiek, no w tej chwili to już w średnim wieku, ale ten jego bas, niski głos i muzyka zupełnie inna, jakby momentami niepasująca do głosu, ale po chwili zdajemy sobie sprawę, że taka jest właśnie konwencja, że tak ma być, że to ma być taka opozycja faceta, który śpiewa, recytuje tekst, opowiada jakąś historię, a w tle mamy różne dźwięki nie do końca poważne. Deluge, to chyba moja ulubiona płyta Park. Rozkładam wkładkę z tekstami. Teksty zawsze są bardzo ważne u Bertranda Dembélé'a. Tutaj zapisane trochę w taki plakatowy sposób. W związku z tym trzeba rozkładać, składać, żeby te frazy gdzieś tam można było przeczytać od początku do końca. To do głosu męskiego dołożymy głos żeński, równie piękny, Camélie Jordan. Si tu crois que là-bas, si tu crois qu'il y a mieux pour toi, va. Si t'en coûte de voir une route sans l'emprunter, va. On t'oubliera. On peut faire ça. Mais pour l'heure, pour notre bonheur, soigne tes adieux. Tu veux. Il n'y a rien pour une fête ici. Seulement le beau geste. Seulement le mot. Soigne tes adieux, tu veux. Nous attendons, cher ami, seulement le beau geste, seulement le mot. Thank you. là-bas. La pluie ne mouille pas les gens comme toi. Va. Si tu crois que là-bas les chiens n'aboient pas sur les gens comme toi. On t'oubliera, ça, on sait faire ça, mais pour là, pour notre bonheur, soigne tes adieux, tu veux. Le mot juste. Nous attendons, cher ami, seulement le beau geste, seulement. Wcześniej był tylko on, teraz on i ona. Bertrand Belin i Camélia Jordana. Le mot juste. Tak, tak, no najważniejsze jest to właściwe, odpowiednie słowo, zwłaszcza to, które gdzieś tam wypowiadane jest przez nią, a później podchwytywane także przez niego. Bertrand Belin, Camélia Jordana. Bertrand Belin zapowiada także nowy materiał, ale jeszcze chwilę chyba musimy się wstrzymać. Z tym, co do Kameli, do końca nie wiem, ale te poprzednie nagrania były naprawdę bardzo przyzwoite. To też jest taki głos, który w naszych piątkowych spotkaniach często powraca. Przy okazji ostatnich audycji i koncertu Jane Birkin w Polsce sięgnąłem po starsze nagrania tej artystki. Może nie takie bardzo stare, ale no, patrzę sprzed 10-9 lat po płytę Fictions. To był dość szczególny album, ponieważ w całości za muzykę odpowiadali tacy artyści jak Gonzales, Johnny Marr i Moki. A zatem no, ludzie z troszeczkę innego świata dźwiękowego niż Jane Birkin, ale wszystko to ładnie gdzieś tam się ułożyło na tej płycie. To pod względem instrumentalnym Jane Birkin otrzymała tutaj, powiedziałbym, taki drugi oddech. Jest kilka bardzo pięknych fragmentów i kompozycji napisanych przez innych autorów dla Jane. Między innymi jest tutaj Dominic A, po którego często sięgamy. Jest także kompozycja Nila Younga w interpretacji Jane Birkin, czy chociażby Artura Ashe. Ale też jest jeden utwór napisany przez kobietę dla Jane Birkin. Nie wiem, czy państwo poznają ten utwór w tej wersji. No i kto tam bardzo delikatnie będzie śpiewał z Jane w chórkach. Proszę posłuchać. It's true. I can't hide. no more truth can I find with anyone else but you. But all my love, my heart won't break. But oh my God, how it has ached. And now, my love, I know I can't escape the loss of your embrace. It's you that I feel. I always want you, and my thoughts so unreal with anyone else but you. But oh, my life without you just ain't the same. But oh, my love, my heart won't break. But oh, my God, how it is ached. And oh, my love, I know I can't escape. Secret, ten utwór napisała Bev Gibbons, która tak bardzo delikatnie gdzieś tutaj także się pojawia, no i pojawia się równie delikatna gitara Johnny'ego Marra. To jest ten album Jane Birkin sprzed 9 lat. Można na nim odnaleźć właśnie takie utwory, trochę inne niż znamy z późniejszych i wcześniejszych płyt Jane Birkin. Jacek.Hawryluk@polskieradio.pl. To w sprawie tonacji państwo znają ten adres. Przypominam na wszelki wypadek, we wszelkich sprawach, nie tylko francuskich. To trochę wspominaliśmy, to czas na absolutnie nowych artystów. Oni wprawdzie u nas gościli, ale myślę, że mamy drobny niedosyt, bo to są postacie jeszcze nie do końca znane. Chociaż w przypadku pierwszego dżentelmena, no on ma duży wkład w zespół Tame Impala. Znamy ich doskonale z płyt, z koncertów w Polsce. Ale Julien Barbagallo to perkusista Tame Impala, który od kilku lat prowadzi także swoją własną ścieżkę artystyczną. W 2014 roku nagrał pierwszy album solowy Amor de Long, a pod koniec ubiegłego roku pojawił się z płytą Grand Chien. Bardzo dobrą, ciekawą, co więcej te wpływy psychodeliczne, które rozwijane są w Tame Impala, można odnaleźć także na jego płycie. A sam mówi, że uwielbia francuską psychodelię, zwłaszcza końca lat 60. Nouveau Si Dobre Barbagallo. cet endroit une femme sublime qui déambule au milieu des pierres chaudes. Il y a dans cette femme un amour qui dévale. Elle chante pour les chevaux qui n'ont pas de nom. Elle caresse son bras d'une main évasive. À qui donc s'adresse ce léger sourire? Czyli wtedy, kiedy Tame Impala nie koncertuje, Julien Barbagallo po prostu nagrywa swoje piosenki, nagrywa swoją muzykę, a gdy ma czas i gdy nie jest bardzo, bardzo zajęty, to także pojawia się na koncertach. Ta psychodelia, ten taki powrót do pięknych, delikatnych piosenek, to jest to, co lubi najbardziej. Wspominał w różnych rozmowach, że wprawdzie to nie są jego czasy, bo jest człowiekiem zupełnie innych roczników, to jednak to, co zdarzyło się w muzyce w latach 60., na początku lat 70., zwłaszcza w muzyce francuskiej, było dla niego bardzo istotne. To jest to, czego słuchali jego rodzice, co on dobrze znał z czarnych płyt i ten powrót do właśnie takich piosenek odrobinę psychodelicznych, ale z bardzo ładną melodią, to jest to, co lubi najbardziej. No a w tym Impala wyżywa się jako perkusista. Coś za coś. Barbagallo, Pirouette, Adrien Soleiman to są te nazwiska, które u nas od czasu do czasu się pojawiają. To jest tak zwana nowa scena nowej piosenki francuskiej, chociaż mam wrażenie, że co jakiś czas mamy generalną wymianę tych nazwisk, pojawiają się nowi artyści i wszystko to bardzo ładnie nam się układa. Wśród tych nowych nazwisk też proszę zwrócić uwagę na nią, Cla Vincent. Le service. château de sable, comme il est grand cet océan. Sous le vent, sous le vent, sous le vent, sous le vent. Sous le vent, sous le vent, sous le vent. Są zdecydowanie bliżej chociażby do piruet i do nowej sceny elektronicznej. Chociaż myślę, że ona bardzo dobrze łączy te wątki takie, powiedziałbym, lat 80. z tym, co działo się w muzyce wcześniej. Claire Vincent pochodzi z Paryża. Od mniej więcej 3-4 lat regularnie nagrywa. Początek jej kariery był dość zaskakujący, ponieważ ona bardzo szybko podpisała kontrakt z wytwórnią Polydor w 2012 roku. Została zauważona przez jednego z ważniejszych producentów francuskich. Nagrywała płytę z pomocą Saint-Severina. No i okazało się, że w którymś momencie wytwórnia wycofała się z promocji i płyta nigdy nie ujrzała światła dziennego. Ten kontrakt został przerwany. Artystka zaczęła od nowa nagrywać, wydała część materiału na singlach w roku 2014, ale pierwszy album pojawił się dopiero pod koniec ubiegłego roku. Retiens mon désir i właśnie z tego krążka pochodziła kompozycja Sous le vent. To jest to nazwisko, o którym trzeba pamiętać. Kolejna nazwa u nas już się pojawiła. To nie są debiutanci, to jest ich kolejny album, ale myślę, wręcz jestem pewny, to będzie dla nich bardzo ważny rok, bo płyta, która się pojawiła, jest w ich dorobku przełomowa. Będą grać dużo koncertów w lecie i z tego, co pamiętam, na początku lipca pojawią się w Lublinie, bodaj na jedynym koncercie w Polsce. Nazywają się Aqua Serge. Tak, to Aqua Serge w utworze Tour du Monde. Możemy się umówić, że niebawem tutaj w piątkowej tonacji znacznie więcej muzyki tego zespołu. Wszystko jasne, zespół wystąpi w Lublinie podczas festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. Myślę, że tę datę warto zarezerwować. To jest czwartek, 6 lipca. Wtedy Aqua Serge wystąpi w Lublinie, ale także wystąpi z Véronique Vincent i grupą Aksak Mabul. No to jest taka legendarna belgijska grupa działająca na przełomie lat 70. i 80. Teraz powracają przy okazji reedycji ich wtedy niewydanego, a później wydanego albumu. Pojawiło się także materiał z remiksami w wykonaniu nie tylko francuskich artystów i ten materiał także u nas na pewno w piątkowej tonacji się pojawi. Zatem Véronique Vincent, Aqsaq Maboul, Aqua Serge 6 lipca, 7 lipca Konono Number One, Taxi do Moon, to troszeczkę inne brzmienie i nie do końca francuski, ale wydawane przez Kramę Disc, bo to jest święto tej wytwórni, i Nouvelle Vague, tak także 7 lipca. Zatem no, taki bardzo subiektywny przegląd wytwórni Kramę Disc, a wiadomo, że w tej wytwórni i grupy belgijskie, i grupy francuskie były niezwykle istotne. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowałem. Kolejna francuska tonacja za tydzień. My już kłaniamy się, dziękujemy za dziś. Jacek Hawryluk, a na zakończenie Mellow w specjalnej wersji kompozycji Instant Love. Thank you.